Marinela, oyonko Marinela, mponi nyose liboye Maria. Rendez-vous yesu kepa ya second pote na yebisa yo ezalili nanga ya siga. Yebisa ngai Marinela, ozali mwasi nanga ya zomi. Soki na lobi na yo ngai monze mbundi makate mpote yo lingakanga. Oyonko Marinela. Motema na yon pe kende te a.